Régi sláger, a szívemben lakik, és lágyan ér hozzám. Régi sláger, egy dallamon utazom, visszahúz az anyár. Ma újból szól az ablakból, egy táska rádión a régi slágert nem felejtem el. Néhány ócska csónak lebegett a vízszínén, te a kicsi hajó. Még vissza se néz, és csak fúj.